तुई मोर धड़कन, तुई मोर तन मन, तुई मोर धड़कन, तुई मोर तन मन, तुई मोर बंधन, तुई मोर सरगम, तुई मोर सरगम, ओ सरगम share।